گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 513. این برنامه با همکاری شهیدی، محمودی خانساری، اهدیه، حبیب‌الله بدیعی و مجد تنظیم گردیده. آهنگ نوا از جواد معروفی، ترانه از پژمان بختیاری، غزل آواز از علی اشتری و مستی. از نظر لطف شما می‌بینم، کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین آنچه من هر سحر از باد صبا می‌بینم. بنده و بخشایش از خداوند است. به روز مرگ شنیدم که پیر کنعان گفت که دوست دشمن جان است اگرچه فرزند است. به کدام دل تبونم که رخ تو باز بینم که به دست غیر دستت به هزار ناز بینم که به دست غیر دستت به هزار ناز بینم جان یا لب تلخ جام خوشتم ز دهان نوش خندی لب تلخ جام خوشتم ز دهان نوش خندی که به کام دیگرانش پی بوسه باز بینم Ooh. خانم کوی می فروشان که زلت فات ساقی لبه بوس خواه خود را ز تا بینیاد بینه جان کدام دن هم سر که بر آسان این در به صفای دل جهانی همه دنیا دل پاک باز ما را به پری مشی چه ها جن که به کام دیگرانش دل کار ساز بینم یا Thank you. گر نام بی نام خوشت بوسد زبان خامرا، آن روسیاهی بس بود تا روز محشر نام را. Thank you. کجا رفتان چار سازی ها دل نوازی ها کجا بودین کج نوایی ها بی وفایی ها خاطر افروزد خانه من سوزد آتش تو اگر صاحب نوشی و اگر ضارب نیش دگران راست که من بی خبرم با تو زخیش.

جز غم و دردی که دارد دوستی ها با دلم. یار دلسوزی ندیدم در سرای خیشتن. امیدم از جانم دوست. من کیم دیوانه که از جان خریدار و نور به قمم. ما جان راحت شمردن از برای آن حبابم که از حیات خیلی دل برکندم، که خواهد بر آب میبینم بنا گل خیلیشت. Thank you. عزیز منم جانم جانم با رنگارنگ، برنامه شماره 513.